الله الله الله الله الله نختصر كل الحكي بلي وينين وبلي بجي نختصر كل الحكي بلي وينين وبلي بجي نورك يا إيمان فعل الدنيا سلام فعل الدنيا من بيزعق فجر المصيبة ومختين قبين النفس جمع الحزن بوجهنا وبملامحنا نعكس والحجر وقت قلبنا وظل ينوح بينا حس والدمع يجري المصابك لحظة ما جف ويبس بالمصاب اللي جرى بالمصاب اللي جرى بينا نار موجرة يسكت اليوم الكلام فعل الدنيا فعل الدنيا سيدي عين الله قلبك يحملش كم نائبة واحنا مدري شلون نصبر عدها ومصايبه هالعيون اللي بوجهنا من البواجي دايبه شلون ظلت بينا روح وانت روحك قايبه عقبك اش يسوى العمر عقبك اش يسوى العمر وان ما نسحق جمر وان ما نسحق جمر ما على الفقد ملام فعلت ما على الفقد ملام ما على الفقد ملام الله الله الله سيدي بمصيبتك سيدي بمصيبتك الطاعة فعلنا الألم ننظرك وقت المصيبة وحالك بدم رسم نعيش دنيا أنا شبي هل يجرع بكل لحظة سم نجرب إحساس اللي جسمه بسيف نص ننجسم شبيرة مصيبتك شقد شبيرة مصيبتك الموت يعني فرقتك الموت يعني فرقتك والعمر يصبح حطام والعمر يصبح حطام والعمر يصبح حطام الله الله الله الله الله علي علي علي علي سيد الدنيا بغيابك فاقد طعم الأمل نبقى نبكي عليك ندري هالبكي خير العمل نبقى نلطم حتى لو حطنا فوق المغتسل سيد الموت بعزائك والله أحلى من العسل والله أحلى من مو دمع نذر في جفن مو دمع نذر في جفن تدري إحساس الحزن مو دمع نذر في جفن تدري إحساس الحزن والله أمضى من السهام والله أمضى من السهام بعد والله أمضى من السهام الله الله الله الله الله علي علي علي علي نعاهدك يا ابن الزكية دموعنا ما تنحبس نلبس أسود نلبس الأسود عليك وما نغير هاللبس نعاهدك يا ابن الزكية دموعنا ما تنحبس نلبس الأسود عليك وما نغير هاللبس انتو للدنيا هوا يا قمر والشمس دنيا ما بيها ذكركم والله ما تسوى فلس والله ما الله دنيا ظلمة من غبت دنيا ظلمة من غبت سيدي لما نرحت دنيا ظلمة من غبت سيدي لما نرحت طاح عمود الخيام فعلى طاح عمود الخيام دخترم گریه ی تو پشت مرامی شکنت بیش از این گریه نکن قلب خدا می شکنت رم کن بر دل خود آب شدی از گریه بغض سربسته این حال هوا می شکنت تا که نشکست قدر تا که نشکست قدر راه برو در بر من که پس از رفتن من دیده بلا می شکند که پس از رفتن من دیده بلا می شکند باد بوسیدم از این دست که زد شان مرا حیف یک روز کسی دست تو را می شکند حیف یک روز کسی دست تو را می شکند تو سیه پوش منو سر به هم دریدی تو حرمت شیر خدا با همه جا می شکند کودکانت همه در کودکانت همه در پشت سرت می لرزن کودکانت همه در پشت سرت می لرزن که در این خانه به یک ضربه پا می شکند که در این خانه به یک ضربه پا می شکند می دوی پشت علی تا که رهایش نکنی ضربه ای می رسد تو آینه را می شکند ضربه ای می رسد تو آینه را می شکند بس که دنبال علی بس که دنبال علی روی زمین می افتی بس که دنبال علی بس که دنبال علی روی زمین می افتی دل جدا سینه جدا شانه جدا می شکند دل جدا سینه جدا شانه جدا می شکند دل جدا سینه جدا شانه جدا می شکند